بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله رب العزت كل كتاب قرآن عظيم الشان کے چسنگا خیستا ہدایات او تعلیمات او اصلاحات راجم اکڑی دی نو دغس اداریو ہدایت او قانون او داریو اصل سخپل شرطنا او خپل کیفیتنا او داغی اسبابم ذکر کری دی چی کامیابی خدا اللہ رب العزت بہر حکم کشتا بہر فیصلہ کشتا بہر امر او نہی کشتا لیکن داغی دا پارسو ضابطی دیو سو شرائط تھی چاگی سر سر نبیا انسان پخپلا تصدیق کی کہ اللہ رب العزت فیصلہ رشتیا او دا اللہ قانون او دا اللہ ہدایت دیر برکتیو او کم خیر او برکت چیغی که وو راغمون پخپل معلوم که محسوس که او زمونگا پی یقین او اعتماد پیدا شو دا مرگ نمخ که مخ که انسان دا اللہ رب العزت دا قرآن کریم تصدیقاتو او دا قرآن کریم ہدایات پورا معلومول شی سنگ چی اول خلقو معلوم کلیو او غیب تجربے کلیوی پٹولو کی اول ہدایتو اول امر اول حکم د الله رب العزت د خپل وحدانیت دی چې دا د هر پیغمبر په پیغام کې او په دعوت کې لومبه خبره وا چې اقامه الله یو غنه دا داسې د کمال خبره ده او د کمال کلمه ده او داسې بنیادی عقیده ده چې دې سره استاد ټول د دنیا ضرورت او ټول حاجات حاصل شي او پوره شي. اگر کوس پستا سو یقین ناراضی لیکن دا د الله سنت دی او د الله سنت نه بدلیږي ولن تجدا د سنت الله تبدیلا. نو ډیر کم خلقو چې په دې باندې دغې اعتماد وکړو دا خبره زړه ته پرېوته او دا ډیر لري سماریو کامیابی انتظار وکړو چې ځار کله چې الله رب العزت با خپل وعدمو سر رښتیا کی او زمونږ د دې اعمالو زمونږ د دې مهنتونو مشقتونو صبره بدل تمون له دنیا کې راګي هغه له الله ورکړه خدا او ډیر کم خلق خدا سره اکثریت دا او چې هغه په اعتماد نکاو او هغه بداوی ان هذا الا ساتير الاولين دا ویس خبرې دي په خوانو قصې دي واقعات دي صحاس نذیا او مطلب نشتا راغی ته حاصل نشو ته په دغه لومبي مقصد کې چې الله رب العزت دنیا تا ډیر مخکې د نوح علی السلام په ذریعہ باندې نازل کو او خلق ته ورسو چې هغه دعوت د وحدانیت تعالی دی دا ډیر اهم خبره او ډیر ضروری مسله وا چې دا کائنات زمکه اسمانونه الله د دې لپاره قائم کړی دی او درولې دي څومره چې په نظر راځي دا ټول د دې مسلې لپاره دي په دې سو شرطونه چې الله رب العزت ذکر کړیو انبیای کرامو ته هم توسي ورپسې داوی مرګرو ته او داوی اصحاب ته هم داوی اتباعو ته هم چې مسله ډیره قیمتي ده خبره ډیره اهمه ده ولیکن د دې لپاره مخکې څو اصول دي د دې لپاره مخکې څو شرطونه دي چې هغه به عمل کې راوست غواړي کله چې عمل کې راوستې شي نو الله رب العزت په انسان ته د دې هغه پیدا ډیر پاسانه باندې ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پاول وهلت کې او پاول مرحله کې او چې هغه مکی زندگی وا او ډېر مشکلات وو د دې مسلې لپاره هغه د الله رب العزت وحدانیت اعلان وکړ مکه معظمه کې داسې خو به هر اعلان سره مختصر داوي چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو ټولی دنیا ته ویم چې دا کلمه درست وای کامیاب بشي. خبره موکړه او داغه سماره عمر سره بیان کړه چې دا کلمه د زړه د اخلاص وای کامیاب بشي. بس خدای دې مختصر خبره وا اجمالی خبره وا تفصیل یې بیا رسترو روخ کار کیدو. چکلا مشرکین مکہ تنگ شو د دې بیان نه او د دې پیغام نه او دعوت نه او ډیر زور یو لگاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره پریزي همون به دې مشکلاتو نه خلاص شو. هغه خو نه پریخوده چترې ژوندې او ابو طالب نبی وسره زور نشه کولې نو جرګې راوستا ابو طالب تکې ناستو چته دې رواره تا وای چې مونږ نه چیلی مونږ او تاسو نو وای نو مونږ ته دې سنوي هر مسئله دی کوي هر خبره دی کوي هر تقریر دی کوي هر بیان دی کوي ولیکن زمونږ د الیه او نوم دی ناخلی لا تومنات دی مونږ لډیر غوسه راځي دغه خدایان دي کنه. نو چې نبی علیہ السلام تکیناستو خبره او توکل چې دا ګور مشران دی ته پیژنې چې د قریش لوی سرداران دي ابو جهل پاکستا ابو لهب پاکستا عتبہ او شیبه پاکستا عقبہ پاکستا لوی له خلق دي حدیثه مطالبه کینو وی من خیر نبی علیہ السلام وی مخامخ اغی تاوی چو تعتونی کلمتا واحدتا تدین لکم بها العرب ویو خبر تکو ما اغی کی دمر کمال دے چه عرب بطول استاسو تابدار شی او عجم بطول استاسو بخبو کی پریوزی ابو جهل پا مشرع پس دیر حرسناکو نواتوی چه یا محمدو و عشرتا و ابیگا داسی کلمه تو یا ویاده منگ دسر لسمنو دیر دا دب لحجہ کیوئی چو قربان تو یو کلمہ آدھے مونگ دا تر لسمنو. نبی علیہ السلام ویغتغ کلمہ دا چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دین دے دا ملت ابراہیمی دے چیو بگی توحید دے و بل بگی رسالت دے دین دا قلب بس نغی پاسی دا بدر دی شورو کلی چی دا خو منگاو ریدلی دستان دا خو چی تارز ہے کی خکارا کی گیا سو وین نو داو توائی منگوی چی کما کلی ما بای د نبی علیہ السلام په دې جمله کې او په دې بیان کې داغه فلاح چې تفلحو یې ویلو داغی سلگ لگ تفصیل اوشو چیغا کامیابی سده چی تملکونا بها العرب و تدین لکم بها العجم آداؤ چی عرب بطول استاسو تابیشی تاس بے مشران شے او عجم بطول استاسو وینزے و غلامان شی تفلحو دے داغی فلاح ماناو دې کلمه کې دومره خیر او برکت دي او چې په صحیح طریقې سره دې خدمت وشي ها نبی دې سلام تبسو حکم د الله طرف نه چې دا ډېر ګران کار دی دا د ټولو انبیایو دعوت ته او بس تاخيري جسوم را زور پاغي باندې راغلي او دوم را پتا باندې راضي بلکې داوی نه وصيات راضي زګاري یو یو قوم ته او ته ټول امت ته کنه الله رب العزت ویلو سوره فرقان کې چې ولو شئنا لبعثنا فی کل امه رسولا ما داسې هم کولی شو چې په هر قوم کې او هر امت کې مې دا غیر خپل خپل پیغمبر لېګلې وي او ته مې خاص دې مکی والو ترا لېګلې وي نو پتا وړي را سانه وا ځکه هم به سره نو بوج به در باندې کم وکنه کومه داسې اون کړولې ځکه زما دا مطلب دی او زما دا اراده ده چې زستا شان اوچته وم ستا مرتبه اوچتو ما تا پا طول انبیاءو باند امام گردو ما تا دنیا و دا آخرت سردار گردو ما نوزکا می تا تزی مواری دیر لویا حوالک لا چی تا دا طول امت تا پارا طول دنیا دا پارا پیغمبری او دا سگرانا ندا چی تا طول دنیا پا خپل دعوت سره کور کی او کنټرول یې کې او ټول دنیا کې د الله رب العزت توحید هوا خورشي تاسو ګران نه ده خو دې کې یو شرط دی بس او هغه شرط قران هر ځای کې بیان کړي او خاص کر مکی سورته نا چې کله ختميږي ناغي کې وته الله دا کوي خبر وتاو کی چې ګوره دا شرط یې روامه سورۃ النحل په اخر کې عمرته وی واصبر صبر کوا ټیک دی اجازه شته دی واخ به راضی د انتقام د اغستو پاړي روستو دی واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم صبر کوا استاد صبر سمرا استاد صبر اجر هغه په الله باندې دي چې وسوم رشي الله به درکوي ولا تحزن عليهم په دې باندې غمجن کی غما چیزا بیان کوما زخل قلا دعوت ور کوما واللہ تیرا بلم او دی زمان خبر انمانی ولا تحزن ایس خبر ودی باندرد تکلیف مور کوا ولا تکو فی ضیف مما یمکرون او کدیستا مقابلہ کیسا چلو نا کئی سازشو نا کئی منصوبی جوڑی نتنگی گما ایس نشتا الله سره علاج تا دیمن صبح نئی جوڑا کلی را دیم نئی کلی اللہ رب العزت داغی جواب پلزان سره تیار کلی چی دا دی بدا سکی دا بدا سکو دغا سی سوره حامی مومن په اخر کې عمر توي واسبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوان څنګه چې غلو یو همت والو پیغمبرانو صبر کړو ستانه مخ کې تیر شوی تغیر دعوت زمانه ډیر اوږده وا نه نیم سو کال او پسونو کال باندې هغه صبر نه کار غسترن توم کوا الله بخیر کی بس دعوت چلاوا دا مبردا ولقد نعلم الله يمخفيغو انك يضيق صدرك بما يقولون چستازل تنگیگی تدی پدی خبرو باندې لیکن تا ته اجازت نشتا سو جواب نور گئے ما يقول فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تبا اللہ تصبیح وائی تبا ذکر کے ستاکار بدائی بس چیزی عرص ہوئی نو تبا ذکر لدور ورکے اللہ حمد و سنا بڑی روائی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ او دا بندگی دا اللہ رب العزت او دا تابداری تاوائی ترمر کا پوری دا بس یا پلس نشت دی بی ما یقولونا تغییر دیر خبری وکرنا فا نو نبی علیہ السلام تا یو قسم مشکلات اغو چیغا مکم عظم کیو دیار لسکالا چی دی که اغیی سوی وطا کنا اللہ و توی خیر دی صبر کوا ابیا ور پسې چې مدینې ته لا نو الته مو غبل شانتی او دا بل شانتی او دوالو کې حکم و چې سبا صبر نه کار اخلي کنه د مکه معظمه غا مشکلات او بد رد او الزامات خداو دا څه خبرې به کولی چې خامخا د انسان زړه پاري تنګي کنه ها په یو وخت کې وته ویلو چې لن نؤمن لك زمون په تمه مې کته وی چې دی و ایمان راوړي ولې موږ واړو یو څو ما شومان چې ته یو تنه او زمون نه کشره او زمون په مخ کې لوي شوې همون بتا پسې کیګو همون بار سپریدو ول مشران به پریدو ویلو خلق پل آلیہ با پریدو او پل دا عربو چکم دستور دے اغبا پریدو او تا پسی بدردو لن نؤمن لکا چری نشکی دے چسو پوری تازمونگ دا سو تا مطالبات نی منظر کری حتی تفجر لنا من الارض ینبوعن مونگ سرا پا عرب ملک کے او پزمک کے دو بو دیر کمود تے نمونگ لے چینے روانے کا چیو بڑی ریشی مونگ تا دو بو ضرورت تے تا مونگ تا توحید توحید کہے تاگا خبر رستو دا نمونگ دا ضرورت دیر دیر سبوشی حتی تفجر لنا من الارض ینبوعن او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا يا كم از كم استاد داسي او باغوي د کجورو د انګورونه چې نهرونه پکې رواني موږ بستامر ګرځیا کو باغ کې بناسيو او انګور بخرو تا تکلیف خو باندې راته کنن ته اسی مسئلہ که ایسی مسئلی مونگ نمانو تاو گور دنیا کی جی خلق زان مشرقی ہو قائد جوڑی گی نا خلقو لڈیر کارو نکی دیری زموارے اخلی چی دابکو ما دابکو ما دابکو ما نو مشر شیدو تا مونگ لسنکے ہو تو ایچی ما پس راز ہے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا یا منتدا موجد او خیا چی وس دا اسمان نا یو ٹکڑا را پری باسا تو خوئی چی قیامت شنو اسمان با ٹوٹی ٹوٹی شیا خو بروستی وستی او ٹوٹا را پری باسا زمان با یقین راشی چی رشتیا ستا پیغمبری پا حقا دکا نا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یا که دغم نشکوله نو داسه او کاجزان سرخ ده او ملائک راولا ده جلوس پا شکل کی چی زندبا دواز پاکی کی گی ولی تا تا مون سخ کارو مون بستا خبرمانو مون با دی پا حق کسا تا پوس نکو او زان با زیتا نرسو او خپل یقین با اسه نشکی ده الله دې راشي او ملائک دې راشي تاسو ران عمر ګرځیا کې چې تی دومره لوی کار لره علی ګلې خو خامخا په کار دی او یکون لک بیت من زخرف یا کم اس کم ستا خپل کور او کمره اخو دې سونی نه جوړی اغی کی دے گٹا نئی اغی کی دے خٹا نئی اغی کی دے شگا نئی اغی کی دے لرگے نئی سو نئی با من زخرو بین بیا منگوانو چاو داست دے چانشتے دا رشتیا پیغمبر دخوا تا تو پیغمبری ملاوی گی ہو پسو نبا ملاوی گی ایسے نا او ترقا بس سمائے یا منگ بتا تا گورو او خیج آسمان تا اول تا دویم تا تر عرش پوری سدرت المنتحا تا چطوی دشپی تلی ما معراج تا دشپی سلت لی حقیبا دا وقتا او دکی دکانا وی مونگا خو نیلی دلی مونگ بالا او منو چطو مونگ پو مخ کی دا غصی روان شی او تر قافی السما دا خبر یوی په یو ځای باندې تیز شپږ مطالبات کړیو چې مونږ هغه ستا خبره نه منو زموږ سره شرطونه دي هغه پوره کړي کله به وی مالیا ذر رسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق چې دې ځان ته پیغمبر وای د الله رسول وای نو دل سم مناسب دي چه دی پا بازارونو کی گرزی او دی خوراکو نکی چه دا خو گروی دورا خو سڑی خیال ساتی که نخوا چه خلق و پتاوان سنگ اعتماد کئی دی اعتماد دغه خبری دی چه خلق خوراک کئی نو تبا نکی خلقو باندی بیماری رازی تا باندی بنا رازی خلقو باندی لوگا و تند رازی نو تا باندی بنا رازی خلقو باندی بڑاوالی و بڑاپا و ضعف رازی نو تا باندی دینا رازی خلق گرزی پو دنیا کی بازارونو کی و دگناونو پو زیونو کی و نو تو خوبا نگرزی کنا تو خوب گوٹ کے ناس دی چیزی گنانگارو خلقو پو مخ باندی انہ لگی دا څنګه پیغمبر دی وی ښا دا مرز تروسه پورشته په دې قوم کې تروسه پورې ښا دی هغه څوک پیر مانی او بزرگ مانی او ولی مانی چې ستنوي نه ځه ښا دا یو اشاره سي دلې ده اسو بی اعتماد نکوی حوض دی پا دی نکوی گی نو چسو کتا سودا سی سیرا پی خو کی نو دی یقین پیدا شوی آو ولی دی خوا دکا دی ولایت کارو نا پا کشتے ولی لوٹا پا خپلا پا برا لارا او دا کو دا مان نه وی تازه انګور راوړو مونږ ناشتو ګور ولې دې ته ویل شي کنه دا مرض هغه وخت کې پیغمبر ته وی چې مونږه خاص ستا خبره نه وانو مونږ له خصوصه کنه ها دی باندې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر تکلیف رسیدو کله به ویتا باندې د خزانه راشي او یل قایله کنزن خزانه دی نازل شي د باندې نتا باندې فرعونم ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا چه تسنگا پیغمبری تا مونگ تاو گورا چه دا مونگ دا هر یو سانگلی ڈکی دی دا بنگلونا و دا چولاگانونا ٹول دا سونے خوا نو ویلیو فلولا القیال اسورتم من ذهبن ولی دی موسیٰ علیہ السلام تا د سونی اغا کنگل او باہوگان نشیا چولے نشتا و سرس دوانے بسنگا دمونگے اعتماد پیغمبرے پیدا شی او جا معاول ملائکت مقترنین او یاد والسر ملائک راشی سب پا سب لکا دنیا یو لوئی بادشاہ و سربرا چی روانی کنا او مخ کے رستو تینا جلوسون رواني دغس دیدی براش دا دی پا حق که اللہ رب العزت پوتار وقت کیوی چی فس بر صبر کوا دی کار سوائی علا ما یقولون اوحجرهم حجرا جمیلا رو رو تنزان عباسا پا داست طریقہ باندی چی دی پو نشی خبر نشی او تا تنوت حجرت نکلی مسئلہ کہ اللہ برکت اچھی مسئلہ اللہ رب العزت پری کو دعو سردی کر کلبے کی دیر بدر دیوین بیام اللہ رب العزت بہت چھ فاعفو عنہم وصفہ ای بس مختوالوا مافی و توکا اس و تموایا حتى ياتي الله بأمره الله به حکم را لېږي هر کله چې را لېږي هو تر هغه پورې به صبر کوي دا د الله د دین شرط دی او ټول پیغمبران ته دا وسویلو مدینه ته چلانو نو هلته نور خلقو مشرکانو و منافقانو او یهودیانو مداغی بلبل شانتی ترازونو بدی ردی وی چه قرآن وی ناغی تا هم دغس حکمو داغی هم بل شانتی مشکلاتو کلب نبی علیہ السلام مال تقسیمو دا صدقاتو پلو حق داران لبے ورکاو چھ فقراو مساکینو عاملینو یتیمانانو دی لبے ورکاو منافقان خودیر د دنیا ہوگیو سرد مالینا حلو با سرو نغیو پاکی پاسی دو اس نبی علیہ السلام ناس دے مال تقسیمی اغا پاسی دونوی یا محمدو ما عدلت فی القسمتی اے محمد انصاف دیو نکو چالا دی ورکلا سوک دی محروم پری خودو دی نبی علیہ السلام صبر داو چی اغا دم روی چی من یعدلو اللم اعدل څوک به انصاف کوي چې زه یو نکما بس دورې وته انصاف له بل څوک راځي زال را لګلې ما حضرت عمر ناس ته نو هغه خو صبر نشه کول کنه هغه تورې تلاش کو نبی علیہ السلام ته ویسه سړی مړې نه یو خبره کوي مون خدا نشو برداشت کوله. نبی علیہ السلام ها د تړیر کار پاتې دی. انغه نشانی په ګټول دا سوي چې د منافقت وکنه. نبی علیہ السلام وی د تا ګوره دا ډیر خطرناک سړی دی. یو دی او یو هغه سړی چې هغه با په آخري وخت کې خانه کعبه رواني یو یو بلاک بر اخلی او لین به جوړ کړی تر سمندر پورې هلته به ورځي چې به سو کروان. وی ددن اولاد نبا داس خلق پیدا کیگی ددن یقرؤون القرآن قرآن با داس لولی چی خلق بوتا خفا کیگی چی ارمونگ داس لوستین و خبا دا قرآن داس تلاوت بکی و داس قاری بی چی خلق بوتا حیران او بیام یمرقونا من الدین کما یمرق السهم من الرمیتی د دین نه ودا سی لغوتی لکه بغوشی باندې چې کله سشی اول اخکار او پوری وزیت نه غشه چې ته غشه ګور نو بیا پکې نه د وینې سنه خای نه بګی هیڅ تاسو باندې د دین نه لغو. او صحابه وی چې مونږه ولید کنه خوارج پیدا شو کنه دا د هغه اولاد نه پیدا شو. دا مشکلاتو پیغمبر تا فا حکمو چه نا تبا سوائے نا نورو تبایوی چه پریدوائے عرص چی پریدوائے دقسی منافقانو رات لبا او اخکارا بایوی چه هو اوزن تا پیغمبر ورے پا او ریدو پا غگونو بانده دیر با تور دې ډیر زور ورده نو خیال کوي ګوره کلهستانه خبرې کینو هغه ټولې دا ورې دي هو اوزن دا به وته نو قران دومره وی چې اوزن خیر لکم او اوریدون کې ده خود خی خبرې د نیکی خبرې او د دین د خبرې د نور نه دا سموئی که دیر آچا خبر اور دوکت وطا ہوا یا بلوطا ہوا یا دیر خود سڑے دکھا پچھ سوک وطا سوئی نو آؤ دا سیتی جوڑ کڑے ہو کلوا یہودیان رالو دا غیلہ بلشان تی شیطانی وا او نبی علیہ السلام بناستو نبی السلام علیکم دا بازی دا سی قلقل آگان کا نا بقره کې وی په چې نبی علیہ السلام پوښتنه او دوی وی چې ما باندې سلام واچو نو موږ ته جواب راکې چې وعلیکم السلام. دا جواب په دعا وکړه. تیر صحابه او باج پیغمبر ته आवाज کو کو سکنو आवाज خدای چې السلام علیکم. یو تن راغی وی نبی علیہ السلام ده تن نوته وی چې وعلیکم السلام نو د بیا وی السلام علیکم نو بیا دریزل نبی علیہ السلام وی چې ما تعالی دریزل جواب درکو تا بیا بیا ولی او ما دې ده پاره وی چې استاد خلی نه سمره ما ته دعا او خیږي کنه دمره ده ما ده پاره ده نو دا به نبی علیہ السلام به خپوی دو تردی پوری جوزه که حضرت عائشه موجود دا رضی اللہ عنہ او یهودیان رالو وی اسلام علیکم حضرت عائشه و تویچ و علیکم اسلام و علیکم اللعنت و شروع شو بس. نبی علیہ السلام و تویچ عائشه علیک بر رفقی غصی مکوا مونږ ته د غصې اجازه نشته نرمی کوه. هغه وته وی چې تاوان اوري چې د سوې سام او موت ته ویل شي. ودي هوتا ته خیري او کلی کتابه د موت راشي. نبی له اسلامي تاوان اوري چې ما ول جواب ورک چې وعليكم بس دا ډیر وکړه. مونږ ته د صبر تلقین شوی ده چې د انتقام اراده به نه کوي. دیتا با سوک صبر کی دغسی او ذلو سر او بگر صدیق ناس تے رضی اللہ عنہ او یو سرے لگیا دے کنزل کئی بدی ردی کئی حضرت صدیق کی دمرا صبر چا کی او پیغمبر ہو چیز صبر سمندر ہو او بگر جواب ورکو نبی علیہ السلام صادر پوگکو خپاشنو او بکر ته ګور هغه خلب چنګ کړي وا پنګ کړي وا داسي وی چې ما جواب ورک خدا ما بدو کړي چې تروان شي هغه ته وی پته هني خبر کنه چې هغه وکړه چې بدره دی وینو ملائکه به جواب ورکاو نو چې تا جواب ورک نو هغه لاړو او هغه بل راغی. شیطان را غنمون خو دا زیکی نکی نو چه آغرا شد دمر اجازت نونو او بکروی زس خبر مان خو سنوی نو مونگ تا خو پتا نشتا ده. مطلب سو دی مسئلی سرا صبر دیر ضروری دیر دیر خوا دی بلس سرا نگواری خوا دا خاص دی مسئلی سرا چه او بندزان تا دا دین کار کن وی دا دین خادم وی او د مسلی خادم وی او د زړه کې اخلاص چې دا چاته ورسه دي د دین چا پیدا واسته او الله رب العزت په دې کلمې سره او په دې توحید سره خلق ته د دنیا او د آخرت خیر او برکت ورکړي نو ګوره هغه ته دا حکم دی چې دې مسلې کې مشکلات ډیر دي چې الله مې اقبال وی زور پیګما اگر گویم مسلمانم بترسم کزان تا موحد ویم نو یریگم کی بین مشکلات لا الہ را چی دیکی سکر مشکلات تا مونگا چر تکولی شو خواه نو دیر مرکزون پا دیروان شو دیر زیون پا دیبان دی شاڑ او خوشی پاتی شو او دیر درسون ختم شو چې د صبر نه کاروانه واستې دغه خدای چا تقاضای چې کله به داسې او شو نو حضرت عمر به تور راوغسته نو پرېغه پیغمبر نیو پرېغه نو چې هغه نو پرېغه تاسو څنګه پرې دي چې تو وصل راواله او ته د زور نه کار واخله تکه یو مقام کې نبی علیہ السلام jihad ځتله او بنو المستلق وتوی او دا نورم ورسره دی بم وسره کله کله تلپو داو کې منافقان نبی علیہ السلام خپل غلام الیګو د حضرت عمر غلام ویلیګو چې دا مشکونه را ډک او خانه بوت اكو یې ډیر بیرته چلالنو د منافقانو هغه مخک رسیدلیو عبد الله ابن ابي غلام حضرت عمر غلام چې ورغه نوغته وی کوشه هدي په خپل کې ناستو مشکونه ډکل اول د پیغمبر او بیا د حضرت عمر او بیا نور ابي اغي توي ورځه اوس هغه دی مخ کرا و رسید و اغی رستن و عبدالله ابن عبی تا پوسو کدا خپل غلام نا چی ولی ایسار شوئے ناغو ای بس دک ایسار شو چی سنگا عمر دن و دغس ای غلام اگا ناس تو مونگ تاوی چی کی نای پلا چی مونگ اڈک کن تاسو بیڈک کرے خواب عبدالله ابن عبی یو اسویلیو کو او دیوی چې بس زمونږ او د دې هغه مثال لې چې عرب وی په خپل محاوره کې چې سم من قلبک یا اکلک سپیوسا تا چې مات دی کی دا زمونږ په ډوډۍ مسوی دی مکه کې زینو نزل ترالو چې حضرت عمر واورې دنه تورې راواغسته نبی علیہ السلام تا پتا نو آداغن پا خفیو ود دیکی وحی رالا چیدی مومنانو تاوائی چلو کڑی گزارا کئیو دا خویو نزی دی با کم یو پسی تور راہ لی نبی علیہ السلام سرے ولی گوی دو کار دلاری نے واپس کن او دو وقت نبی علیہ السلام او دا خسو مکلا چیا عمرو صح سیفکا دا تورا دکی دلو کتی دا حال نمون خوچی با قرآن و سنت نظر چو نمون تا خدا تعلیمات پرات دی چه دی مسئلی دا پارا لوی کار او آسان لار اغام دقا دا چه خبر کوا خو لیکن کسوک ارسوی نصبر کوا دا اللہ دا رضا دا پارا صبر کوا دا صبر بی غیرتی ندا دا بی ادبی ندا دا د دین نقصان نه دی چې ډیرو مرګرو به وي څوک پکې داسې کنه ښه ویرو په موږ خو دې مسلې د لګان کړو نه نه نه توبه خدای دا د لا توب نه دی دا خو د الله د دین د پاره فزان باندې زخم تیرول دی او قران وی لا توب لهن فی اموالکم انفسکم تاسو باندې به امتحان راځي په مالونو کې هم په نفسونو کې هم وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا او هغه نور امتحان سکے دا خبرې به اوره ته دا دوه قسم خلقونه جسم ولان دي او ساميان دي دا یو به جدا جدا خبرې دا به اوره په دې وګونو باندې خو لیکن پروا به نه ساته وین تصبیرو و تتقو پر اللہوی که صبر و مکنو دا دیر لوی کار دے دلوی خلقو کار دے خواه نبس دمونگا زیاد دا تعلیم اخپلو مرگرو تا چی دی مسئلہ کی مشکلات دیر دی او بیادا چی بس خبری بای قسمہ قسم اعتراضو نبای پراپیگنڈی بای لیکن پدی باندې با صبر پکاري خاص ته الله در زاد پاره چې انبیاء او کړه دي صحابه او کړه دي مونږ به هم کو داسې نو الله به صبر نتیجه او خي شي کنه صبر نتیجه بیا او خطا کنه چې الله رب العزت دا اسلام په څومره لږ وخت کې خور کا ملکونو ته ورسېدو چې دا غیر ځان لا واقعات انشاء الله آخر دعوانا